Եթերում մայրաքաղաքացրագրի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Թեմաները համարոտ։ Մեկնարկել է բազմաբնակարան շենքերի վերելակների հիմնանորոգման նորերի տեղադրման ծրագիրը։ Ձմռան տարի շրջանում գրանցված շմոլ գազից ցունավորման դեպքերի թիվը մտահոգիչ է։ Պատճառները։ Առավոտյան ժամերին համար 13 երթուղային ավտոբուսի ծանրաբեռնվածության նվազեցման հնարավորություն այնուամենայնիվ կա։ Վարչապետը համամիտ է, որ որոշ արտոնյալ խմբերի անվճար դեղերի բաշխման մեխանիզմը պիտի փոխվի, խոսքը երբ գործ կդառնա, դժվար է ասել։ Հանդիսավորության բացվել է ռուսկաբանական դիսպանսերի նորակառույց շենքը։ Տեղի ունեցել մեկ այլ հանդիսավոր բացում ևս արվեստասերների համար, ինքնուս նկարիչ Արմեն Սողոմոնյանի անհատական ցուցահանդեսի։ Ապրիլյան պատերազմի պատճառով բազմաբնակարան շենքերի վերելակների ապամոնտաժման, նորերի տեղադրման և հիմնանորոգման ծրագիրը չմեկնարկեց։ Ինչպես մեզ տեղեկացրեց բնակշահագործման տնտեսության տնօրեն Արմեն Ավաքյանը, այս տարվանից ծրագիրը սկսվել և ընթացքում է։ Պարոն Ավաքյան, բազմաբնակարան շենքերում վերելակները կամ պիտի փոխվեին, կամ պիտի հիմնանորոգվեին։ Այս ծրագիրը պիտի 2016 թվականին իրականացվեր, ապրիլյան պատերազմը խանգարեց և հետաձգվեց։ Կվերսկսվի արդյոք։ Հրավիրել ենք մասնագետներ Հայաստանից վերելակների հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացնելու համար, ու պրոցեսը ընթացքում է։ Փոխվելու է, հիմնանորոգվելու է ազատամարտիկների 15 շենքի վերելակը։ Իսկ սպասարկող կազմակերպությունը դարձյալ հայաստանյան կազմակերպություն է, թե մենք տեղում ունենք։ 16 թվականից մենք դադարեցրել ենք վերելակ մոնտաժ ընկերության հետ պայմանագիրը և կնքել մեր տեղի Դոլոխանյան անհաձեռնակատերի հետ նորմալ իրականացնում է իր պարտականությունները։ Անցած տարի բնակշահագործման տնտեսությունում աշխատանքային խումբեր ստեղծվել, որի նպատակը շմոլ գազից ցունավորման դեպքերի կանխումն էր։ Չնայած կանխարգելիչ սուգումներին, ձմռան այս տարի շրջանում ավելի քան 40 նման դեպք է արձանագրվել։ Արմեն Ավաքյանը հիմնական պատճառների համարում սխալ մոնտաժումը և անորակ գազի կացանների տեղադրումը։ Բազմամդակարան շենքերում շմոլ գազից թունավորումների դեպքերը կանխելու նվազեցնելու նպատակով աշխատանքային խումբեր ստեղծվել բնակշահագործման տնտեսության և Արցախգազ ընկերության մասնագետներից։ Ինչ է արվել այդ ուղղությամբ։ Այդ ուղղությամբ մեծ աշխատանք է կատարվել ու կատարվում է միջև այսօր, ասեմ, որ բացահայտվել է բազմաթիվ թերություններ, որ ընթացքում վերացնում է, բայց ասեմ նաև ցավոք սրտի, որ դժվար է վերահսկել այդ պրոցեսը, քանի որ բնակարաններում բնակիչները, սեփականատերերը իրականացնում են դեմոնտաժման աշխատանքներ, վերանորոգման աշխատանքներ ու գազիկացանների մոնտաժման աշխատանքները իրականացնում է ոչ մասնագիտական, ոչ մասնագետների կողմից, դրա հետևանքով վերջերս իրոք շատ դեպքեր են գրանցվում շմոլ գազից։ Օրինակ 2017-16 թվականների ձմռան այս տարի շրջանում քանի դեպք է գրանցվել։ 40-ից ավել դեպք է գրանցվել, իսկ ստուգման արդյունքում պարզվում է, որ հիմնականում դա սխալ մոնտաժման արդյունքն է և գազի կացաների անվորակ լինելը։ Բարեբախտաբար մահացու ելքով դեպքեր չեն գրանցվել։ Քանի քաղաքացի է դուժել։ Ասեցի 40-ից ավել դեպք է կատարվել։ Բայց քանի քաղաքացի է դուժել։ Դուժվել են ամեն մի դեպքում մի մարդ, ես ասեցի, որ դա անվորակ գազի կացաների հետևանքն է և սխալ գազիկացաների մոնտաժման, սանհանգույցի սխալ վերանորոգման։ Մենք լարատվամիջոցներով փորձել ենք բնակիչներին պարզաբանել, թե ինչի է բերում այդ դեպքերը, ցավոք սրտի շարունակում է եւ սխալ մոնտաժման եւ սխալ վերանորոգման աշխատանքները սանհանգույցում։ Կան բազմաբնակարան շենքեր, օրինակ Արցախ թաղամասում, որ գազի կացանները արդեն տեղադրված էին, երբ բնակիչներին տրամադրվել են։ Արդյոք եղել են նման դեպքեր, թե երբ անհատն ինքն է տեղադրել այդ պատճառով։ Կոնկրետ Արցախ թաղամասում դեպքեր չեն գրանցվել, հիմնականում սեփականատերերի ձերբերված կացաներից է։ Չեմ կարա կոնկրետ ասեմ ինչ ֆիրմաների։ Տարեկան երկու անգամ պիտի մաքրվեն բազմաբնակարան շենքերի ծխնելուզներն ու օդափոխիչ անցքերը, բայց դուք հասնում ենք կատարել մեկ անգամ, դարձյալ նույն վիճակն է։ Ընկերությունը նորմաների համապատասխան բարեն մեկ անգամ պարտավոր է մաքրել, եթե ծխնելուզը կառուցված է համապատասխան սալիկներով, եթե աղուսներով է ծխնելուզը կառուցված, տարին երկու անգամ 6 ամիսը մեկ։ Ծխնելույզը կառուցված է աղուսներով։ Կարողանում եք այդ շենքերում ծխնելույզները մաքրել տարեկան երկու անգամ։ Մեկ անգամ, ասեմ, որ ստեղծված է խումբ, որը կլոր տարի իրականացնում է ծխնելուզների եւ օդափոխիչ անցքերի մաքրման աշխատանքները։ Հիմնականում մենք հարցնում ենք մեկ անգամ մաքրել, ինչու հիմնականում, քանի որ բնակիչների բացակայության պատճառով կան ԼՂ սահմաններից դուրս, կան աշխատում են գյուղերում, հնարավոր չէ։ Փաստացի չեն բնակվում եւ դա կազմում է 15-20% բնակիչներին տարբեր պատճառ ներով հնարավոր չի իրականացնել մաքրումը։ Մինչև աշխատանքները իրականացնելը մենք զգուշացնում ենք բնակիչների մտքերում, կախված են համապատասխան հայտարարություններ, որից հետո մենք մտնում ենք այս շենքը եւ իրականացնում մաքրման աշխատանքները։ Եթերային ձեր ուղեկիցը մայրաքաղաք ծրագիրն է։ Ուղևորները հաճախ են դժգոհում առավոտյան ժամերին համար 13 հերթուղային ավտոբուսի ծանրաբեռնվածությունից։ Ես առաջինը չէի, ումից Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի զարգացման ծրագրերի բաժնի պետ Էդգար Ավանեսյանը լսում էր այս մասին։ Պարոն Ավանեսյան, համար 13-ի ուղևորները բողոքում են, որ մանավանդ առավոտյան ժամերին շատ ծանրաբեռնված են լինում ավտոբուսները։ Տեղի եկացված ենք, մենք էլ գիտենք, ուսումնասիրություն մեր կողմից եւս կատարվում են, հատկապես առավոտյան այդ ջերմեռնվածության ժամանակ անորոշություն կա միանշանակ ավելացնել թեկուզ առավոտյան 1 երթ լրացուցիչ, բայց այսօրվա դրությամբ Ստեփանակերտ Սերվիս Փակ Բաժնետիրական Ընկերությունը կարգի պահանջներով նույնիսկ չի համապատասխանում պահոստային ավտոբուսների քանակը։ Քիչ են, քան պետք է լինի։ Կարգում նշված է 1-ից 5 ավտոբուսի դեպքում յուրաքանչյուր երթով այդ սպասարկման մասով պետք է 1 ավտոբուս լինի, բայց ավոք սրտի սովորությամբ, ինչպես նշեցին, քիչ է։ Նման բան անում են համար 16 երթում, առավոտյան ժամերին 1 երթ հավելացում է։ Եվ խոսակցություններ կան մեր ընկերությունների կողմից էլ առաջարկում ներկան, որ հետագայում հաշվի առնենք, կան երթուղիներ, որ նույնիսկ ընթացքում ինչու՞ չէ, նաև առավոտյան պետք է կրճատվեն, այդ կրճատումների քանակով միգուցե այդ փոփոխությունները հետագայում հաշվի առնենք, եւ համար 10 երթուղում, 14 երթուղում, 17 երթուղում մայր ժամանակ պատասխանատվությամբ ընկերությանն է սպասարկում 17 երթուղում, միգուցե հետագայում ուղևորը հասկի հետազոտման հիմա վրա նշված փոփոխությունները իրականացնենք, այսինքն եթե կոնկրետ 13-ի մասով այդ 10-ից հանվի եւ առավոտյան երևի թե ճիշտ մոդելս դա կլինի։ Եղած շարժակազմերի քանակի համապատասխան ուրիշ տարբերակներ չենք տեսնում։ Կամ ավելացում պետք է լինի շարժակազմերի, որը այսօրվա դրությամբ քիչ հավանական է։ Այո, չեն ավելացում, թե հնարավորություն չկա, չեմ կարող ասել, բայց միգուցե այդ տարբերակին ացնենք։ Դուք լսում եք մայրաքաղաք ծրագրի ապրիլի 11-ի թողարկումը։ Ք Քաղաքային պոլիկլինիկայում որոշ արտոնյալ խմբերի ամեն ամիս դեղեր են բաշխում, անվճար։ Հիվանդներն այս դեղերը ստանալու համար հաճախ ջղեր են քայքայում, ստիպված լինում կուլ տալ մանրու մեծ վիրավորանք, երկար ժամանակ վատնել։ Քաշքշուկն է պատճառը, որ ոմանք գերադասում են դեղ չստանալ, այլ գնել, իսկ նրանք, ովքեր ի վիճակի չեն, նրանք էլ անընդհատ լարված վիճակում են, քանի որ եթե պահը բաց թողնվի, ապա հասանելիք դեղը չեն կարողանա ստանալ, դրանց համապատասխան քանակություն չի լինում։ Ինչու չի փոխվում դեղերի բաշխման մեխանիզմը, ասենք դեղերի փոխարեն ամեն ամիս տրվի դրամական փոխհատուցում։ Հիվանդների դժգոհություններին տեղյակ է վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը։ Ընդունում եմ, խնդիրը կա, սկսած դեղերի գնման, դուրս եկած բաշխման առումով համոզված եմ պատասխանատուների առողջապահության բնագավառի քայլերին ձեռնարկելու հանդիպումներում բարձրացվել է մեր ժողովրդի կողմից, մեր բնակիչների կողմից այդ մտահոգությունը եւ առանց արձագանքման չի մնա։ Ինչպես անել, ինչպես կարգավորել, կքննարկենք ոլորտի պատասխանատուների հետ։ Հարցիս այս պատասխանը հնչել է մոտ 2 տարի առաջ։ Ոչինչ չի փոխվել։ Հուսանք, որ առաջիկա 2 տարում ինչ որ բան կփոխվի այնուամենայնիվ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ապրիլի 2-ին ադրբեջանական ագրեսիայի տարելիցի օրը Արցախում հիշել են սահմանը պաշտպանած նահատակներին ու ողջերին։ Օրը նշանավորվել է նաև Ստեփանակերտի ռուսկաբանական դիսպանսերի նորակառուց շենքի հանդիսավոր բացմամբ։ Այն գտնվում է հանրապետական բժշկական կենտրոնի հիվանդանոցային մասնաշենքի հարևանությամբ։ Շինարարությունը ֆինանսավորել են Արցախի հանրապետության կառավարությունը եւ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը։ Բացմանը մասնակցում էր նաև ֆրանսահայ բարերար Ռիշար Օհանեսյանը, ում ծնողների Վարդան եւ Գուհարիկ Օհանեսյանների անունով է կոչվել դիսպանսերը։ Բացի ճարագայթային բուժումից, այստեղ կատարվելու են ռուսկաբանության մեջ ընդունված արդի բուժական և ախտորոշիչ բոլոր միջամտությունները։ Ժամանակակից այս բուժհաստատությունում նախատեսված 35 հիվանդի համար գործելու է նաև մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիայի կաբինետ, որի կարիքը Արցախում շատ է զգացվում։ Ճշնամու դեմ պայքարում ենք նաև այսպես, կառուցելով բնակչության առողջությունը պահպանելուն միտված գործերով։ Տեղի ունեցել մեկ այլ հանդիսավոր միջոցառում եւս։ Այս անգամ ապրիլի 6-ին Ստեփանակերտի պատկերասրահում բացվել է Արմեն Սողոմոնյանի անհատական ցուցահանդեսը։ Իր գործերն ինքնուս նկարիչն առաջին անգամ է ներկայացրել արվեստասեր հասարակայնությանը։ Խաղաղության ծաղիկներ խորագրով այդ ցուցահանդեսը նվիրված է մայրության եւ գեղեցկության տոնին։ Արմեն Սողոմոնյանը ծնունդով Արցախից է, մեր ազատամարտի մասնակից, Պահեստազորի գնդապետ։ Նախկին զինվորականն այսօր իրեն Լիովին նվիրել է ստեղծագործական կյանքին, ովքեր դեռ չեն հասցրել այցելել ցուցահանդես ժամանակ ունեն, այն դեռ 2 շաբաթ կգործի։ Ավարտվեց մայրաքաղաք ծրագրի հերթական 2017 թվականի ապրիլի 11-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։